ιστορίες παλιές. Θα'ρθείς να πεις να διαλέξω. Τις ξέρω καλά, τις ξέρω, τις έμαθα απ' έξω. Ιστορία παλιά που σου λέει ξανά σ' αγαπώ. Τώρα πάω, πάω μακριά. Και ό,τι κι αν πεις είναι αργά, δεν μετράει. Σαν σπάσει η αγάπη ξανά δεν κολλάει. Ιστορία παλιά, θα σου πω άλλη μια φορά. Τα λόγια της ακριβώς θησαυρός, οι λέξεις της είναι χρυσός. Μην την πεις, μην την πεις μ' ακούς. Η σιωπή σου είναι ο μόνος χρυσός. Δεν σ' ακούω, δεν έχεις φωνή. Τα ξεπούλησες όλα, δεμένη δραχμή. Και στη μάχη που θέλεις να πας, έχεις χάσει από πριν. Φύγε μην πολεμάς. Τι μου πες στη σούπα, είναι αργά, δεν μετράει. Σαν σπάσει η αγάπη ξανά δεν κολλάει. Κι εγώ δεν έχει ιστορία, αρχή ούτε τέλος. Κάθε της λέξη θανάσιμο βέλος. Και ό,τι κι αν πούμε είναι αργά, δεν μετράει. Σαν σπάσει η αγάπη ξανά δεν κολλάει. Σ' αγαπάω, μα είναι αργά.